Żołnierze Don Livy. Aha, teraz już wiem. Tutaj mojego Rottweilera. Yo. Przepraszam cię, mamo, że zawsze rano wyglądam tak samo, że nic już nie wiem, że chcę kupić broń po to, żeby wyjebać sobie w skroń. Goń mnie teraz wietrze, teraz jestem wszędzie, zapomniałem o najbliższych w tym szalonym pędzie. Na pewno mnie nie będzie w podręczniku do historii, kilogramy definicji i teorii, które zjadłem. I gdzie jestem teraz? Jestem miejscem, na którym stanie coś dużego. Siła myślenia obiektywnego. Bardzo chcę wrócić na stronę dobrego. Ból egzystencji świata, dusza człowieka zamyka się w sobie, nie narzeka, czeka na lepszy czas. 2000 kurwa fazi nas. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Yo, yo, wie dobrze, że pobudzi swój mózg do działania bez żadnego sztucznego sterowania. Z zewnątrz twój ból jest czyjąś zabawką, ale nie musisz z nim walczyć wódą i trawką. Panuj nad sobą, twój cyrk, twoje małpy, żarty. Nawierz wszystkie karty, musisz coś pochować zanim ożywisz dobro, to najlepszy czas, żeby diabeł z ciebie wyrastał, tak niejakoś naszło, żeby o tym opowiadać. Nie próbuję zbawiać świata, oglądam miodowe lata, chcę odrobinę szczęścia zaprosić do swojego domu, żeby nie przypominał przeciwlotniczego schronu, a ja albo ty w jego centrum. Uspokój się, trochę silnej woli, rana się zagoi, uwierz, to nie boli, to początek nowej roli. Yo, yo, nawet nie wiesz, że fazy jest w butangu. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. The Riza, The Jizza, All Dirty Bastards, Inspector Deck, Fazy, Method Man. Yo, yo, yo, yo, yo. Za genialne sprawy, nie dla zabawy, dla każdego z muzyką w głowie i głupawy. Dym o życiu, mam w dupie rutynę, znikasz wtulony fioletową pelerynę, a ja mam dolinę. Apel do ludzi, niech społeczeństwo wreszcie się obudzi. Giną ludzie, to nie sen, skreśleni z listy. Równanie jest jasne jak dupa pianisty. Ogień dopadł głowę, odebrał mowę. Zabawy w życie przestały być honorowe. Beżowe, kolorowe, zimowa deprecha. Na pewno wytrzymasz do końca tego miecha, a tamten pociecha stoi w oddali, stoi, pali, pali, pali, pali, cały czas pali swoje życie. Yo, yo. Muka Nostromo, Zomo, lepiej niż Omo. Teraz trochę freestylu. Kuku koko, bebe bubu baba, bebe gogo, bubu bo bebe.